Ngaraketkeun hubungan batin duaan, mupus was-was jeung sang saya di curuna di sulam ngaran singgetan ngaran kuring di jungjunan duh di jungjunan hiji awi soca duh sampai sutra jadi jimat pangregreg ati sulam Karawang deh sampai sutra gening nyidem harapan sampai sutra di asih di kakasih duh di di jungjunan duh di jungjunan salam pai sutra di sulam mangrupa kembang di kakasih duh di kakasih ngaraketkeun hubungan batin duaan mupus was-was jeung sang saya juruna di sulam ngaran singgetan ngaran kuring.